Aupa, Isa. Bueno, ba. Aupa, aupa. Kaixo, berriz ere uinetatik. Zuzeneko elkarrizketak ez aritzugu eta orain berriz ere uinen bidezkoak. Bai, ba, egun hauek hemendik kanpo egonda gero, bueltatzerakoan posta elektronikoa albistez gainezka zegoen eta labur edo baten bat aukeratu dut gaurkoz. Gure lanarekin ere harreman handia daukalako, batetik kazetariei eta kazetariak, nik ez dut kazetaritza bakarrik unibertsitateetatik ateatzen dien hoien eskuetan ikusten, baizik gu denon komunikatzailean guztion ikusten, eta kazetarien persekuzioaz hitz egiten duen albiste bat da, eta gainera guk geuk egindako lan berbera erantzekoagatik gertatzen da persekuzioa. Hau da, Kurdistaneko emakume bat, Özlem Agus, atxilotua izan da, eta honekin 106 dira kazetariak Turkiako gartzeletan daudenak, hauetatik 73 Kurdistanekoak, osea 100tik gora kazetari gartzeletan, eta emakume honen kasuan Hamburgoko emakume honen kasuan barkatu hemen taberna batean nago eta tarteka ari zaizkit nahasten. Bueno, ba bueltatuko naiz gure gaietara, bai. Emakume honen kasuan Adanatik gertu dagoen gartzela Pozanti guk ere informatu genuen bertan aur pila daudela atxilotuta eta bertan ere bortxaketak eman direla eta aurren kontra. Ba bueno, honetaz hitz egin duelako gartzelaratu dute kazetari hau Özlem Agus. Hau da, Kurdistanetik datorkigun albiste bat, kazetariei dagokien edo kazetarien persekuzioakin zerikusia duen, eta bueno, gure erantzunkizuna eta gure elkartasuna da, ba, bai. Lan hauetan, denekin, baina lan hauetan direnekin ere, batzea. Bestetik, Kurdistanetik ere gose grebaren berri iristen zaigu, 27 egun dira, gaurko egunean 27 egun dira, 900 preso gose greban daudela Kurdistanen. 900 preso, 27. egunean. Greba amaierarik gabekoa da, indefinitua da, eta, bueno, honekin elkartasunean ere, Europan, badira ere 4.000-5.000 persona ingurun Kurdistanenko asoziazioekin lotuta edo baita ere goze greban, 10 eguneko goze greba dara matzate, eta hauek ere esaten dute amaierarik gabeko edo amaiera irekia duen goze greba badela. Ba, ikusten zuten bezala, berriz ere, zoritxarrez, Kurdistanetik datozkigu albiste, errepresiorekin lotura daukatenak, baina baita ere, horroka edo erresistentzarekin zerikusia daukatenak. Eta martxoak 8 ni bertan egon nintzelako, baina oraindik ere badugu astia honetaz hitz egiteko, ba, martxoak 8 munduko leku askotan ospatu zela, bai eta hemen Kurdistanetan zegi galako, errefusiatuen kampamenduan Mahmurren, Iraken horre de ospatu zuten emakumeek martxoaren 8, baita Armeniako errizketan, eta itzauekin ordun bukatuko dut, Kurdoz, jake Kurdistan eta zitzein dugu gaur, esanez emakumea bakea askatasuna, hau da Jin Jijan Azadi.